sve je po starom, al više nisam tvoj. I nije mi važno s kime noćas slušaš ovu pjesmu, jel plačeš li? Ipak želim neko pismo, ipak, mada zajedno nismo. Piši, piši ponekad dva, tri reda, piši. Znam da je gužva i da neće stići. Piši, opiši mjesta gdje nas dvoje skupa nikada nećemo bići. Svijetu što se sporo kreće i čeka raj. Malo si samo promijenila glumca, ali isti je komad, isti zaplet i kraj. Ipak poželim neko pismo, ipak, mada zajedno nismo. Piši ponekad dva, tri reda, piši. Znam da je gužva i da neće stići. Piši, opiši mjesta gdje nas dvoje skupa nikada nećemo ići. Isti zaplet i kraj. Ipak poželim neko pismo, ipak, mada zajedno nismo. Piši, piši ponekad dva, tri reda, piši. Znam da je gužva i da neće stići. Piši, opiši mjesta gdje nas dvoje skupa nikada nećemo ići. Piši, piši ponekad dva, tri reda, piši. Znam da je gužva i da neće stići. Piši, opiši mjesta gdje nas dvoje skupa nikada nećemo ići.